dacă viața ți s-a schimbat, dacă n-ai aer fără ea, nu lăsa, nu lăsa. Dacă iubești cu adevărat, dacă viața ți s-a schimbat, dacă n-ai aer fără ea, nu lăsa, nu lăsa. Okay.